ایو حل مزمل، ایو حل مدثر، یہ مدثر بھی آتا کریم، مزمل بھی آتا کریم، والدحا بھی آتا کریم، اور بلیل بھی آتا کریم، زلفوں کی صرف الام نشرا آتا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صرف، آپ کے سینہ مقدسہ کی صفت مبارکہ، لیکن یہ سورہ مبارکہ آپ کے ذاتی نام پر ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارکہ وسلم. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں، صفاتی نام، اور جتنے زیادہ کسی کے نام ہوتے ہیں اتنی ہی اس کی زیادہ صفتیں اور اتنی ہی اس کی زیادہ شان و عظمت ہوتی ہے. لیکن آپ کے ناموں میں سے نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ ذاتی نام اور مشہور ترین نام ہے. علماء نے لکھا کہ یہ قرآن میں اس نام مبارکہ کے ساتھ کئی مرتبہ آیا، چار مرتبہ یہ نام مبارکہ قرآن پاک میں آیا. علامہ صفاوی لکھتے ہیں ان محمد ہو و اشعر و اسمائے ہی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مشہور ترین ناموں میں سے ہے. وقت تکر لگا فل قرآن، اور قرآن میں یہ اس کا تکرار آیا ہے. ایک جگہ تو ارشاد ہوا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، دوسری جگہ ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء للکفار رحماء بینہم، ایک جگہ ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول قد خلق من قبلہ الرسل، اور ایک جگہ یہی کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس آیت کریم، اس سورہ مبارکہ میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، پھر یہ چار مقامات پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام وعدہ آیا. اور یہ حمل کی صفت سے ہے، اس میں مبالغہ کا معنی ہوا بمانا محمود، یہ محمود کے معنی میں ہے. وفی مان المبالغہ، اس میں مبالغہ کا معنی پایا جاتا ہے. وقد اخرج البخاری کی تاریخ الصغیر، امام بخاری نے اپنی تاریخ صغیر میں ابو طالب کے یہ شعر نقل فرمائے وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجَلِّيهِ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، اللہ نے اپنے نام سے اپنے محبوب کا نام نکالا، اللہ نے اپنے محبوب سے اپنے محبوب کا اپنے نام سے کیوں نام نکالا؟ لِيُجَلِّيهِ، اس کی جلالت کے لیے، عزت کے لیے، احترام کے لیے. فضلاً تو عرش والا محمود ہے، وہذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. وسمیا بذلک لانہ محمود عند اللہ، اور یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک محمود ہیں. وہ محمود عند ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کے نزدیک محمود ہیں. وہ محمود عند اخوانہ من المرسلین، اور تمام رسولوں کے نزدیک یہ محبوب محمود ہے. وہ محمود عند اہل الارض کلہم، اور تمام زمین والوں کے نزدیک یہ محمود ہیں. وہ ان کفر بہی بعدہم، بعد میں اگر کہ آپ کا انکار کیا، یہ صفت کمال ہے ہر ایک کے نزدیک، ہر آخر کے نزدیک یہ صفت کمال ہے. بہوا من مسمى الحمد، اور یہ مختص ہے حمد کی نام سے، بما لم یجتمع لغیرہ، کسی اور میں یہ صفات نہیں پائی جاتی. فإن اسمه محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس آپ کا نام محمد اور احمد ہے، وہ امت الحمادون، اور آپ کی امت جو ہے وہ حماد ہے. یحمدون اللہ علیہ السلائے ودرائے، وہ اللہ جل وعید الکریم کی حمد بیان کرتے ہیں، یعنی آسانی میں بھی، سختی میں بھی، رات میں بھی، دن میں بھی. وہ حامد ربہ قبل ان یحمدہ النار، اور اللہ نے وحامد ربہ، اس کے رب نے حمد بیان کی، قبل ان یحمدہ النار، لوگوں کی حمد سے پہلے. وصلاتہ وصلاتہ امتہ طہارۃ بالحمد، اور آپ کی اور آپ کی امت کی نماز جو ہے وہ اللہ کی حمد سے لطف ہوتی ہے. وہ خطبہ ہو، اور آپ کا خطبہ مفتتح تن بالحمد حمد سے ہی شروع ہوتا ہے. وہ کزا کان فی اللہ المحفوظ عند اللہ، اور آپ اللہ کے نزدیک لوح محفوظ پر ایسے ہی لکھے ہوئے تھے. اور آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر، جیسا میں نے کل صحابہ کا ذکر بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اور آپ کے ہاتھ میں لوح الحمد ہوگا قیامت کے دن، جب آپ اپنے رب کے ہاں شفاعت کے لیے سجدہ کریں گے. مجوزن لہو فیہا، اور اس میں آپ کو جو ہے وہ اجازت دی جائے گی. جو ہمیں دو ربہ بحمد یفتحہا علیہ حین اذن، اسی وقت اللہ جل مجد الکریم کو، اللہ جل مجد الکریم اپنے محبوب کو وہ حمد سکھائے گا جو آج تک حمد کسی کو نہیں سکھائی. وہ صاحب المقام المحمود، اور وہ مقام محمود کے مالک ہیں کہ جس پر پہلے آباد والے رشک کرتے ہیں. وائزہ کا نفی ضال قلم کام خاندہ اہل المقف کل ہم مسلم ہم و کافر ہم افضل ہم و آخر ہم، کہ جب آپ اس مقام پر بیٹھیں گے، کھڑے ہوں گے، جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کا رب کا مقام محمود، محبوب ان قریب تیرا رب تجھے مقام محمود پر ٹھہرائے گا. دوسرے وقت جب آسا کریم مقام محمود پر ہوں گے، تو جو جتنے بھی ہیں، کافر ہو، مومن ہو، پہلے ہو، بعد میں ہو، ساری کائنات جب دیکھے گی محمود کی شان، تو آپ کی حمد شروع کر دے گی، آپ کی تعریف شروع کر دے گی، آپ کی نعتیں پڑھنی شروع کر دے گی. ادھر حمد بیان کرے گی مخلوق، ادھر حمد بیان کرے گا رب کائنات. جس کے لیے کائنات کہتی ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری کی ساری حمد اللہ کے لیے، تو اللہ مقام محبوب پر محبوب کو بٹھا کر خود محبوب کی حمدیں بیان کر رہا ہے. اور آج تو کوئی کافر مانتا تو نہیں مانتا، اس دن ہر کافر بھی محبوب کی شان کو بیان کرے گا. وہو محمود بما ملا به الارض من الهدى والايمان، وہ ایسے محمود ہیں کہ زمین و آسمان جو ہے وہ ہدایت اور ایمان کے ساتھ بھر گئی ہے آپ کی وجہ سے. والعلم النافع، اور علم نافع، والعمل صالح، اور عمل صالح کے ساتھ. وفتح به القلوب، اور دلوں کو آپ کے ساتھ کھولا گیا. وکشف به الظلمۃ عن اهل الارض، اور زمین والوں کی ساری ظلمتیں اور ساری گمراہیاں جو ہیں ان کو دور کر دیا گیا. ساری مشکلات آپ کے وسیلے سے دور کر دی گئی. وطن کا رحم من اثر الشیاطین، اور شیطانوں کے شر سے لوگوں کو محفوظ کر دیا گیا. ومن شرک باللہ والکفر بہ، اور اللہ کے ساتھ شرک اور کفر سے، کفر جو ہے اس کو دور کر دیا گیا. بس چاہلو بہی، اور آقا کریم کے ساتھ، آقا کریم کی وجہ کے ساتھ ساری جہالت کو دور کر دیا گیا. احوجہ ما کانو علیہ، حتیٰ نالا بھی اقبال شرف دنیا والا آخرا حتیٰ کہ آج کے ماننے والے دنیا اور آخرت کے شرف کو پا گئے. فَإِنَّ رَسَالَتُهُ وَافَتْ أَهْلَ الْأَرْضِ آپ کی جو نبوت ہے وہ ساری زمین والوں کے لیے ہے. وَأَغَاثَ اللَّهُ بِهِ الْبَلَادَ وَالْعِبَادَ اور اللہ جل مجد کہیں مدد کرتا ہے آپ کی وجہ سے تو کائنات کی. تو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانیں ہیں, عظمتیں ہیں. کہاں تک آدمی جان کرے حضرت سیدنا امام سخاوی تورات ہے اور آپ کی صرف تورات میں ان معنوں اور ان لفظوں کے ساتھ بیان کی گئی. محمد عبدی و رسولی, محمد میرا بندہ ہے میرا رسول ہے. سمیتہ المتوکل, میں نے اس کا نام متوکل رکھا. لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاوۃ بالاسواق, نہ آپ سخت ہیں نہ تند خو ہیں اور نہ بازاروں میں شور مچاتے ہیں. ولا یجزی بالسیئات سیئا, اور نہ ہی وہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں. بنا کی جافو ویت کرو, لیکن معاف کرتے ہیں اور جو ہے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اصل وہ در گزر سے کام لیتے ہیں اور گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. بدن اکبر حتا اکیم دل ملت الاوجا و افتحاد آئین امیا, اور آپ کی وجہ سے آپ کو نہ اس دنیا سے قبض کیا گیا, یہاں تک کہ آپ کی ملت جو ہے وہ ہر طرف قائم کر دی گئی, اور آپ کی وجہ سے اندھی آنکھیں کھول دی گئی. وَأَذَانَ سُمَّى, اور بارے کان جو ہیں تو آپ کی وجہ سے سننے لگے. وَقُلُوبٌ غُلْفًا, اور بند دل جو ہیں ان کو کھول دیا گیا آپ کی وجہ سے. حتیٰ یقول لا الہ الا اللہ, یہ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے, حتیٰ کہ کائنات پکار اٹھی لا الہ الا اللہ. وہو ارحم الخلق و ارافہم بہن, آپ ساری کائنات سے زیادہ رحیم و کریم ہیں اور رؤوف و رحیم ہیں. و اعظم الخلق نفع لہم فی دینہم و دنیاہم, یہ عبارت میں پڑھ رہا ہوں علامہ سخاوی کی, آپ ساری کائنات سے بڑے دین اور دنیا کے لیے لوگوں کے لیے نفع دینے والے ہیں. آج تو لوگ کہتے ہیں کہ نبی سے نفع نہیں ملتا یا نبی نفع دیتے نہیں ہیں, تو اللہ جل مجد کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ ساری کائنات سے زیادہ آپ نفع دینے والے ہیں, دینی بھی اور دنیاوی بھی. افسح خلق اللہ, آپ ساری کائنات کی مخلوق, اللہ کی مخلوق سے زیادہ فصیح ترین ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح والا حضرت نے یعنی اشارہ کیا تھا نا کہ تیرے آگے دکھ یوں ہیں دبے لچے, فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جان منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان ہی. آسان ہوں تعبیر انل معانی الکثیر بل الفاظ الوجیم تارا المراد, واسبر ہوں اللہ مواطن صبر, واسطر ہوں فی مواطن لکھائے, و اوفا ہوں بل عہد و ظلم, و اعظم ہوں مقافات الجمیل بد آف, و اشد ہوں تباد وأعظم إثارا على نفسه وأشد الخلق ذبا عن أصحابه وحمية لهم ودفاعا عنه وأقوام الخلق بما يأمر به وأحركهم لما ينتهي عنه وأوصل الخلق لرحمه إلى غير ذلك. کہاں تک امام بخاری کہتے ہیں ہم آقا کی تعریفیں بیان کریں, بولتے جائیں, آقا کی صفتیں بیان کرتے جائیں, آخر میں کہتے ہیں لا یمکن حصرہ, آقا کی صفتوں کا حصر ممکن نہیں ہے. آقا تیرے تو وقت عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صفاتی نام اور ذات اتنی بلند ہیں کہ آدمی کیا کچھ پکارے گا. امام قاضی ایاز نے کہا وقد حمل اللہ ہذین الاسمین, جو نام اللہ جل مجد الکریم نے آپ کو خاص عطا فرمائے، یعنی محمد و احمد، ایک محمد اور ایک احمد، اَن يتسمى بهما احد قبل زمانه، اللہ نے فیضل فرمائی کہ آپ سے پہلے زمانوں میں کوئی آپ کا نام رکھتا، وَأَمَّا أَحْمَدَ الَّذِي ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ وَبَشَّرَ بِهِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَمَنَّ اللَّهُ بِحِكْمَتِهِ أَن يَتَسَمَّى بِهِ أَحَدٌ غَيْرُ رُوحُ، کہ آپ سے پہلے کسی کو اللہ نے توفیق ہی نہیں دی کہ وہ احمد نام رکھ سکے، وَلَا يُدْعَى بِهِ مَدْعُوًّا قَبْلَهُ، اور کسی پکارنے والے نے آپ کی آمد سے پہلے کسی کو احمد نام سے پکارا ہی نہیں ہے، محمد نام سے پکارا ہی نہیں ہے، حتی لا یدخل اللبسا بل شک فی ہے الا ضعیف القلب، یہاں تک کہ کوئی کمزور دل والے کے دل میں کوئی شک نہ پیدا ہو جائے، وہ بھی محمد یہ بھی محمد، وہ بھی احمد یہ بھی احمد، کہا رب نے کسی کو یہ نام رکھنے کی توفیق ہی نہیں دی، یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہی نام ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ سَلَمْ يَتَسَمَّى بِهِ أَحَدٌ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا غَيْرِهِ، اور جہاں تک نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعلق ہے تو عرب اور نہ عجم نے کسی نے بھی یہ نام اپنے بیٹے کا نہیں رکھا، مگر جبکہ ہر طرف آقا کا نام مشہور ہو گیا، ہر طرف لوگوں نے بشارتیں دینی شروع کر دی کہ اب محمد عربی کے آنے کا وقت ہو گیا، اب آقا کریم آنے والے ہیں، اب آقا کی آمد کا دور آ گیا، تو اس طریقے سے لوگوں نے اپنے اپنے بچوں کے نام محمد رکھنے شروع کر دیے کہ ممکن ہے ہمارے بیٹے کو وہ شرح مل جائے، لیکن کہاں امام ابو عبداللہ خالوی نے کتاب اللغت میں بیان کیا ہے اور سہیلی نے کتاب الروض میں بیان کیا، یعنی روض الانہ میں، انہ لا یورث فی الارض من تسمى محمدا قبل النبی الا صلاحا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں رکھا گیا مگر تین آدمیوں نے اپنے بیٹوں کا نام رکھا، وقال شاہنا، یعنی امام احمد ابن حجر نے کہا، فہو حصر مردود، یہ اثر جائز نہیں ہے، کہ جبکہ کئی لوگوں نے جب یہ سنا کہ آقا کریم کی آمد کا وقت آ گیا ہے تو کئی لوگوں نے اپنے بچوں کے نام جو ہیں وہ محمد رکھنے شروع کر دیے، ان میں سے کچھ نام جو ہیں وہ بیان کیے امام سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اور امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، ایک ہے محمد بن عبدی بن ربیعہ بن سعاح، دوسرے ہیں محمد بن احیہ بن الجلا، محمد بن اسمرہ بن مالک، محمد بن البراء، محمد بن الحارث، محمد بن حرماس بن مالک، محمد بن حمران بن ابی حمران، محمد بن قضائی بن القنا، محمد بن خولی الحمدانی، محمد بن سفیان، محمد بن یحمید، محمد بن یزید، محمد الاسیدی، محمد الحکیمی، لیکن ان میں سے سوائے ایک کے کوئی ایمان نہ لا سکا، کیونکہ لوگوں نے سمجھا کہ شاید ہر طرف سے گلگلا تھا، عیسائیوں کی کتاب بھی پکار رہی تھی، یہودیوں کی تورات بھی پکار رہی تھی، راہب بھی یعنی ہر طرف پکار رہے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور آ گیا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت کا وقت آ گیا، تو لوگوں نے اس نیت سے رکھا شاید کہ پتہ نہیں وہ ہمارے گھر میں آ جائے، لیکن کیا پتا ان کو کہ یہ ازل سے سعادت سیدہ آمینہ کے نام لکھی ہوئی ہے، یہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا کسی کو نہیں مل سکتی، یہاں امام سخاوی نے ایک بہت پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں کہ یہاں علماء نے ایک لطیفہ یعنی ایک اچھی بات بیان کی، وہو انہ لما کان سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر افضل کلام العالمین، کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو ہے یہ آدمیوں کے افضل ترین کلام میں سے ہے، سب سے افضل یہ کلام، وافضل الاذکار علی الاطلاق الحمد، اور افضل ترین اذکار میں سے حمد ہے، لانہ جامع لمانی الاربع، کیونکہ یہ چار معنی کو جو ہے جامع ہے. وفیہ ما فی الثلاثہ وزیادہ فہو احن وہوا لنفی الشرک لانہ تسبیحہ، کیونکہ اس میں تسبیح ہے، مقام تنزیل، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یہ ہے مقام تنزیل. وہوا لنفی النقائص، یہاں اللہ سے ہر قسم کے نفس کی نفی ہے. وہ تحلیل مقام توحید، لا الہ الا اللہ، یہ ہے تحلیل، یہ مقام توحید ہے، یہ نفی شرک ہے. وہ تکبیر تحقیق ان للہ سبحانہ و تعالی من المحامد وراءنا کلنا، اور اللہ اکبر کہنا، تکبیر کہنا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہماری ان محمد سے حمدوں سے برا ہے جو ہم کرتے ہیں، اور ہم اس کو پا نہیں سکتے، اس کی تنزیہ اور توحید کو اور اس کی صفات عاملہ ہیں جن کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، اور کسی بشر کا وہاں پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے. ولہذا کان تکبیر مطلقاً من غیر نسبت الی شیء، لہذا تکبیر جو ہے وہ کسی کی طرح بھی اللہ کے سوا نہیں ہو سکتی. وہ اکبر من کل شیء، وہ ہر شے سے بڑا، یکر و بالبال اور یمر و بالخیال، نہ وہ خیال میں سے آ سکتا ہے اور نہ کسی کے وہم و گمان میں سے آ سکتا ہے. الا یدرک بوجه ولا یفهم بحاله، نہ کسی وجہ سے اس کا ادراک ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی سمجھ میں وہ آ سکتا ہے. تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حمد کا نام دے دیا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل مجد کریم نے احمد اور محمد کا نام دے دیا. اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسماء سبحان اللہ، بے شمار آپ کے اسماء ہیں. کچھ اسماء میں ان میں سے ابھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں. چاہتا کہ کتنے ہیں، ابن دریا نے مستقل کتاب لکھی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموں پر. اب ایک کتاب لکھی گئی جس میں کم از کم آقا کے 1200 نام لکھے گئے. کچھ نے تو کہا کہ آقا کے نام اتنے ہیں جتنے کہ اللہ جل مجد کریم کے اسماء ہیں، یعنی 1300. اور امام صحابی کہتے ہیں اگر بات کی جائے تو یہ تو 300 سے بھی اوپر ہے. اور 300 امام دریا نے بیان کیے، دریا قلبی نے، امام مغل تائی نے بھی بیان کیا کہ 300 ہیں، علامہ امام عبدالحق محدث دہلوی نے 400 نام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے. تو اب کچھ نام جو ہیں، حضرت امام ابن عربی نے شرح تیندی نے کہا کہ بعض صوفیہ نے کہا کہ اللہ کے نام 1000 ہیں اور آقا کریم کے بھی نام 1000 ہیں، لیکن جیسا میں نے کہا کہ ایک کتاب لکھی گئی آقا کریم کے ناموں پر، اس میں 1200 نام جو ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام جو ہیں وہ لکھے ہوئے. تو کچھ نام جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام. البر باللہ، الابتہیج، اتق الناس، اتق اللہ، اجود الناس، الاحد، دیکھیے آقا کا نام احد، احد رب کا بھی نام ہے، احسن الناس، احمد، توحید، امتی ان النار، الاخر بالحجرات، بالحجرات، آخر الصدقات، الاخر، الاخشى للہ، حزن خیر، ارجع ارق، حج الناس عقلا، ارحم الناس بالعیال، افجع الناس، الاصدق فی اللہ، اطیب الناس ریحا، الاعز، العالم باللہ، اکثر الانبیاء طبعا، اکرم الناس، اکرم بالبل آدم، الاسلام، میم صاد، امام الخیر، امام الرسل، امام المتقین، امام النبیین، الامام، الامر بالمعروف، الامن، آمنة اصحابه، الامین، الامن، الامین، الامی، انعم اللہ، الاول، اول الشافعین، اول المسلمین، اول المشفعین، اول المؤمنین. یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ بارق لیت باطن البرحان البرق سلیت البر البر بشر بشرا عیسا البشیر البخیر البلیغ البیان البینا اتالیس التذکرہ التقیو التنزیلو التحامیو ثانی اثنین سات جین سے الجبار میرے رب کا نام بھی جبار آقا کریم کا نام بھی جبار الجدو الجوادو ہاتھ حاتم الحاشر الحافظ الحاکم بما اراہ اللہ الحامد حامل اللواء الحمد الحبیب حبیب الرحمن حبیب اللہ الحجازی الحجۃ البالغہ حرز الامیین الحرمی الحریص علی الایمان الحفیظ الحق الحکیم الحلیم حماد حمقایہ حمیاتم حامیم عین سین قاف الف الحمید الحنیف خاص خاتم النبیین الخاتم الخادم لما باللہ اللہ کے سارے خزانوں کے جمع کرنے والے آقا الخاشع الخادع الخالق الخبیر خطیب الانبیاء الخلیل خلیل الرحمن خلیل اللہ خیر الانبیاء خیر البریہ خیر خلق اللہ خیر العالمین قرا خیر الناس خیر هذه الامة خیرۃ اللہ دار سے دار الحکمہ الداعی الی اللہ دعوت ابراہیم دعوت النبی جی الدلیل دار سے الذاکر الذکر ذو الحوض المورود ذو الخلق العظیم ذو الصراط المستقیم ذو القوہ ذو المعجزات ذو المقام المحمود ذو الوسیط رات الرابع الراضی الراغب الراکب الراف راکب البراق راکب البعیر راکب الجمل راکب الناقہ راکب النجیب الرحمۃ رحمۃ الامہ رحمۃ للعالمین رحم المحاب الرحیم الرسول رسول اللہ لاتے رسول الرحمت رسول اللہ رسول الملاحم الرشید الرفیع الذکر الرقیب روح الحق روح القدس الرؤوف ذات الزاہد زعیم الانبیاء الزکی الزمزمی زین من فی القیامہ السابق بالخیرات سابق الارض الساجد سبیل اللہ السلاج السعید السمیع السلام سید ولد آدم سید المرسلین سید الناس سیف اللہ المسلول شین سے آتا کے نام اشار اشاف اشاق اشاکر اشاہد اشفی اشکور اشم اشہید سواد اصابر اصاحب صاحب الآیات صاحب المعجزات صاحب البرہان صاحب التاج صاحب الجہاد صاحب الحجت صاحب الحکیم صاحب الحوض المورود صاحب الخیر صاحب الدرجۃ العالیۃ الرفیعہ صاحب السجود للرب المحمود صاحب السرایا صاحب السلطان صاحب السیف صاحب الشرع صاحب الشفاۃ الکبریٰ صاحب العطایا صاحب العلامات الباہرات صاحب الفضیلہ صاحب القبیب بالافر صاحب القبیب صاحب قول لا الہ الا اللہ صاحب القوثر سبحان صاحب القوثر صاحب اللبائے صاحب المحشر صاحب المدینہ صاحب المعراج صاحب المغنم صاحب المقام المحمود صاحب المنیر صاحب المیر صاحب النالین صاحب المقام المحمود صاحب المنیر صاحب المیر صاحب الحرارا صاحب الوسیلہ الصابر بما امر الصابر الصبور الصدق صراط الذین انعمت علیہم الصراط المستقیم الصفوہ الصفوہ الصفی دعات سے آقا کے نام الدہاکو الدہوکو طواف تابا طاہر الطبیب تا سین میم تا سین تا ہا طیب ذات الظاہر علم سے العابد سبحان اللہ العابد العافی العاقب العالم العامل عبد اللہ العبد العدل العربی العروۃ الوسطی العزیز العظیم العفو العفیف العلیم العلی العلامہ سبحان اللہ الغالب الغنی باللہ الغیث فاتح الفاتح فارق صاحب بالبائے الفارق الفتاح الفجر الفتاح الفجر الفرق الفصیح فضل اللہ فواتح النور قاصد نام القاسم القاضی القانت قائد الخیر قائد الغرب المحجلی القائل القائم القطال القطول اسم القصوم صدق قدم صدق القرشی الفرید القسیم القمر القیم یہ سنتے گئے نام مانی جان کروں گا تو یہ تو کئی دن لگ جائیں گے اور بہت سارے مسائل آپ کے ناموں میں آتے ہو جائیں گے حل ہو جائیں گے. مثلا آپ کا نام القریب ہے تو قریب ہونا آتا ہے اگر نظر ہونا اسی سے ظاہر ہو جاتا ہے. آپ سے کافتن ناس ہے الکاملو کی جموع امور ہی القریم کم دیدا کافا یا این سواب لام سے اللسان میم سے الماجد الماہی معاذ معاذ المامون یہ نام جو ہے یہ طلاق میں ہے معاذ معاذ المام الماء المعید المبارک المبتحل المبشر المبعوث المبلغ المبین المبین المبین المتبطل المتبصر المتربص المترحم المتضرع المتقی المتلب علیہ الحج متحجد المتوسط المتوکل المتثبت المجتبا المزیر المحرر المخرر المحفوظ المحلل محمد المحمود المحیط امته من النار المخبر المختار المخلص المدثر المدنی مدینۃ العلم المذکر المذکور المرتجی المرتدا المطرق المرتل المرسل المرفع الدرجات المرء المزکی المزمل المزیل المسبح المستغفر المستغنی المتقیل المسرع به المسعود المسلم المسلم المشاور المشرف المشفع المشهور المشقع المشهور المشهير المصارع المصافي المصدق المصدق المصدوق المصطفى المصلحة المصلى عليه المدراء المطاع المطهر المطهر المطلع المطيب المظفر المؤذن المعصوم المعطي المؤكد المؤلم مؤلم أمته المؤلم المؤلى المفضل المفضل المتصل المتفى المقدس المقري المقصد المقصود عليه المتفى المقيم المقرن المتقي المقيم المكي الملاهي الملكة القرآن الممنوع المنادى المنتصر المنذر المنزل عليه المنحنن المنصف المنصور المنير المنير المهاجر المهتدى المهدي المهيمن المؤتمن المؤتى جوامع الكلم المحيي إليه المؤكد المولى المؤمن المؤيد المؤيد المؤيد نون سے النابض النابض النار الناشر النافذ النافع النافر النافذ الناطق الناهي نبی الاحمر نبی الاسود نبی التوبہ نبی الرحمہ نبی الرحا نبی الصالح نبی اللہ نبی المرحمہ نبی الملحمہ نبی الملاحم النبی النجم الساقط النجم النذیر النصیب النعمہ نعمت اللہ النقیب النقی النور میرے آقا کا نام النور ہاتھ الحادی الحاشمی واس الواسط الواسعو الوابعو الواعدو الواعظو الوافی الوجی الورعا الوسیلہ میرے آقا کا نام الوسیلہ الوسیمو الوفی ولی الفضل الولی یا سے الیسربی یا فی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. یہ نام ہیں کچھ جو میں نے تھوڑے سے بیان کیے حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام اتنے اس سے بھی زیادہ ہیں, اور اگر ان کی تصویر اور تفصیل میں آدمی جائے تو کہاں تک آدمی چلے گا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حقیقت یہی ہے کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغِ زر خلیل کا گلِ ربا کہوں تجھے, تیرے تو وقت عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور بس رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو یہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صرف ناموں کا تذکرہ. آپ اگر آئیے اور دیکھیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ نام نامی اس میں گرامی کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی تو سوارے نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میرے آقا کا نام ہے محمد اللہ بھی یحمد فروطن باد امر رتن و کرتن باد اکر رتن. محمد اس کو کہتے ہیں جس کی تعریف بار بار کی جائے ہزار بار کی جائے, اور کرتے کرتے آدمی تھک جائے جس کی تعریف بیان نہ ہو سکے اس کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی تعریف کون کرے گا کہ جب اللہ جل مجدہ کریم جو ہیں وہ خود آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے ہیں. جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعت اور آپ کے مدح خان خود رب کائنات ہو تو پھر اور کوئی کون آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان کر سکتا ہے. تو یہ نام الحمدللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایتوں میں آیا. امام ابن شاہین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد محترم نے کتاب مستقل لکھی فضائل و اسم محمد و احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور اس کتاب میں آپ نے وہ احادیث بیان کی کہ جس میں نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل ہیں. الحمدللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی, میں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا, ابھی تک چھپا نہیں, اللہ کرے کہ وہ ترجمہ چھپ جائے. اس میں سے کچھ واقعات جو ہیں پڑے ہوئے ترجمہ کیے ہوئے کو تو دیر ہو گئی, کچھ واقعات میں عرض کرتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں نام محمد کا بچہ ہو, جس گھر میں کسی بیٹے کا نام بچے کا نام محمد رکھا جائے تو صبح سے شام تک فرشتے اس گھر کا طواف کرتے رہتے ہیں. اس گھر کا گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں فرشتے کہ ایک گھر میں محمد نام کا آدمی ہے. ارے دیکھیے جس نام کے صدقے اتنی فضیلتیں ہیں فرشتے آتے ہیں, اس نام والے کی کتنی فضیلتیں ہیں. اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہر چیز کے ذات میں تاثیر ہے, نام میں تاثیر نہیں ہے. سوائے اللہ رسول کے دیکھیے آج کی ذات میں تاثیر ہے, آج جلاتی ہے. لیکن میرے بھائی آپ ایک لاکھ کیا ایک کروڑ میں تمہاری آج آپ کہیں گے آپ کی سردی دور نہیں ہوگی, آپ کی روٹی نہیں پکے گی, آپ کا بستر گرم نہیں ہوگا, آپ کا نام لینے سے کچھ نہیں ہوگا، پانی کی ذات میں ہے کہ پانی پیاس بجھاتا ہے، لیکن جتنا پانی پانی پکاریں گے زیادہ ہی ہوگی، بجھے گی نہیں جب تک پیئیں گے نہیں. سورج روشنی دیتا ہے لیکن نام سورج کا ابھی رات کو لینا شروع کر دیں کیا سورج روشنی دے دے گا؟ ارے سورج آئے گا تو روشنی ہوگی، جو سورج کے نام میں روشنی نہیں ہے، چاند کے نام میں روشنی نہیں ہے، کسی کے نام میں تاثیر نہیں ہے، ذات میں تاثیر ہے، لیکن میرے آقا کے نام میں تاثیر ہے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرمائے گا کم یا محمد، محبوب اے محمد کھڑے ہو جاؤ. اب جس کا نام محمد ہوگا سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے. رب کہے گا ارے لوگوں تم کیوں کھڑے ہو گئے؟ وہ ہر شخص کہے گا بھائی صاحب تو نے کہا محمد کھڑا ہو گیا، میرا نام محمد ہے میں کھڑا ہو گیا. دوسرا کہے گا میرا نام محمد ہے میں کھڑا ہو گیا. رب کہے گا میں تو اپنے محبوب کو کہا تھا، تم کو تو نہیں کہا. اچھا چلو تمہارا نام بھی محمد ہے، میرے محبوب کا نام بھی محمد ہے، چلو بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ. یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی تاثیر ہے کہ نام جس کا محمد ہو گیا وہ بنا حساب کے جنت میں چلا گیا. یہ کیا نام سبحان اللہ، کیسا پیارا نام ہے، اتنا پیارا ہے کہ نام محمد لیا جائے تو ہونٹ بھی دو مرتبہ ایک دوسرے کے بوسے لیتے ہیں، دو مرتبہ ہونٹ ملتے ہیں آپس میں معارکہ کرتے ہیں، جفیاں ڈالتے ہیں کہ نام محمد لیا جا رہا ہے. تو کتنا پیارا نام ہے یہ الحمدللہ، کتنا میٹھا نام ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے تین بیٹے ہوں اور اس میں سے ایک کا نام بھی محمد نہ رکھے تو وہ کیسا عجیب آدمی. تو الحمدللہ مسلمانوں کو تو اللہ نے اتنا کرم کیا ہے، اتنی پیار اور محبت اللہ نے عطا فرمائی کہ نام کوئی بھی ہو لیکن ساتھ محمد ضرور لگا لیتے ہیں. یہ ہے برکت، یہ ہے کرم. سبحان ہمارے قلعہ پیر مرشد مولانا ابو داؤد محمد سردار احمد صاحب اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کوئی کسی سے بھی آپ نام پوچھیں، کوئی بھی نام بتائے، مطلب مجھ سے مثلا فرم کیجیے، انہیں مجھ سے نام پوچھا آپ کا نام، میں نے کہہ دیا عباس، تو کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، ارے اصل نام چھوڑ دیا تم نے، دم پکڑ لی، اصل نام کیا ہے؟ محمد عباس. سبحان اللہ، آپ کہتے ہیں یہ اصل نام ہے محمد عباس، یہ میرا نام کیا ہوا عباس؟ پورا نام بولو محمد یا احمد یا جو پورا نام، اصل نام تو یہ ہے، اصل نام تو محمد ہے، یہ عباس تو ساتھ ویسے ہی برکت کے لیے لگ گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ اصل نام عباس ہے، محمد کو ساتھ ویسے لگا دیا. آپ فرمایا کرتے ہیں کہ اصل نام ہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس لیے جو ہے یہ نام سبحان اللہ، کتنی برکتوں والا نام، سبحان اللہ. جل مجد الکریم نے اپنے محبوب کو نام ہی اتنا پیارا دیا کہ کافر کہا کرتے تھے کہ ہم رسول پاک کی بیادبی بھی کرتے ہیں، محمد بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا تو محمد نہ کہا کرو یا بیادبی نہ کیا کرو. بھائی محمد تو اس کا نام ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو. اگر محمد کہنا ہے تو عیب نہ چنا کرو، اور اگر عیب نکالنے ہیں تو نام بدل لو. یہ کیا بات ہوئی؟ کیا کہیں جو سب سے بڑا سچا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے؟ ارے یہ کیا مطلب، جو سب سے بڑا سچا ہے وہ تو سچ بولے گا، جو سب سے بڑا حسین ہے وہ برا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو حسین ہی ہے. تو اس لیے یہ آدمی کہے کہ سورج بڑا کاڑا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سورج تو کاڑا نہیں ہوتا، ارے سورج تو چمکدار ہوتا ہے. تو اس لیے کوئی کہے محمد نے آیا تو حضرت اللہ استغفر اللہ، محمد تو نام ہی اس کا ہے کہ جو خلقتا مبرہ من کل عیبن کاندا کا قد خلقتا کما تشاؤ. محبوب آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا کہ رب نے بنانے سے پہلے پوچھ لیا محبوب تجھے کیسا بنا. تو اس لیے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آقا مولا مانتے ہو، اگر ان کا کلمہ پڑا ہوا ہے، تو پھر ان میں عیب نہ ڈھونڈا کرو. میرے محبوب عیبوں سے پاک ہیں، میرے محبوب بے عیب ہیں. تو اللہ جل مجد الکریم نے اس سورت کا نام ہی رکھ دیا سورہ محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سورہ پاک مدنی ہے. اس میں 4 رکوع 38 آیتیں، 558 کلمے، 2475 عرب. فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، نہ خود اسلام میں داخل ہوئے نہ دوسروں کو انہوں نے داخل ہونے دیا، بلکہ اسلام دوسروں کو بھی روکا. اضل اعمالہم، ان کے اعمال جو ہیں وہ سارے کے سارے برباد کیے گئے. مومن کے اعمال قبول ہوتے ہیں، کافر چاہے کتنی بھی نیکی کرے اس کی قبول نہیں. یہ کئی ہے نا کافر، اللہ کے راہ پر کتنا کام کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، راستے بناتے ہیں، سرائے بناتے ہیں، لوگوں کے لیے یعنی دعائیں خریدتے ہیں، ہسپتال بناتے ہیں، نہریں کھدواتے ہیں، کنویں لگواتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا نیکی ہے بظاہر، لیکن رب کہتا ہے کہ جس نے اسلام قبول نہیں کیا اس کی نیکی برباد گئی. والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور صالح اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. وہو الحق من ربہم، اور وہی ان کے رب کے پاس سے حق ہے. کفر عنہم سیئاتہم، تو ان کی برائیاں رب کہتا ہے میں اتار دوں، پچھلے سارے گناہ معاف. جس نے اس کو مان لیا جو میرے آقا لے کر آئے، سارے گناہ معاف. واصلح بالہم، اور ان کی حالتیں رب کہتا ہے سنوار دی جائیں گی، ان کی حالتیں بہتر کر دی جائیں گی. دیکھیے ان لوگوں کو جنہوں نے میرے محبوب کی غلامی اختیار کی، کیا تھے، کیا ہو گئے. اللہ جل مجد الکریم نے ان کو مٹی سے اٹھایا، عرش مولا تک پہنچا دیا. وہ بکتے بکاتے وقت سے حاکم بن گئے، وہ بکریاں چرانے والے فقیہ اعظم بن گئے. وہ جن کو کوئی آدمی پوچھا نہیں کرتا تھا، ان کی مرضی سے کائنات کے کاروبار چلنے لگے. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم ہے، جس نے میرے آقا کا دامن تھام لیا، میرے آقا نے دونوں جہان میں اس کو بلند کر دیا. جس نے میرے محبوب کا پیار سے نام لے لیا، ساری کائنات اس کا نام پیار سے لے رہی ہے. یہ میرے آقا کی رحمت ہے، شفقت ہے. کون جانتا تھا ہمیں، کون جانتا تھا ان دکھتے بتاتے غلاموں کو، کون جانتا تھا ان بکریاں چراتے چرانے والے چرواہوں کو. میرے آقا نے کرم نوازی کی اور ان کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں تک پہنچا دیا، جب تک بکے نہ تھے، کوئی پوچھتا نہ تھا. آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، اختیار کمالی کائنات کی سرکاری مل گئی، سرداری مل گئی. اٹکتے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، جن بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. آقا جن کو تیری گلی مل گئی، جن کو آقا آپ کے قدم مل گئے، ان کو دنیا کی بادشاہت کچھ نہیں چاہیے. سبحان، کیا کیسے کیسے لوگوں کے عاشقوں کے بھی کیسے کیسے طریقے. کوئی بادشاہ ہے تو وہاں غلام فقیر بن کے جا رہا ہے، اور کسی نے دیکھا کتابوں میں لکھا کہ ایک وقت کا حاکم سر پہ تاج سجائے، بہت اچھے کپڑے پہنے، لوگوں میں دولت تقسیم کر رہا ہے. کسی نے کہا ارے اللہ کے بندے، مدینے میں آ کر بھی اتنے طور اتنا تکبر، ارے یہاں آیا تو فقیر بن کے آ، تو امیر ہوگا کسی ملک کا، تو بادشاہ ہوگا تو اپنے ملک میں، یہاں سب بادشاہ فقیر ہیں. تو اس نے کہا بات تکبر کی نہیں ہے، میں صرف یہ مدینے میں دکھا رہا ہوں کہ آقا کے صدقے بادشاہی ملی ہے، میں آقا کو دکھانے آیا ہوں، آقا اچھا لگتا ہوں اس لباس میں. یہ تو آقا کا کرم ہے، تو میں آقا کو دکھانے کے لیے آیا. اور وہی شخص دوسری طرف گیا تو دیکھا کہ ایک شخص نے مشک پہنی ہوئی ہے اپنے کندھے پر، اور لوگوں کو پانی پلا رہا ہے. اور دیکھنے والے نے دیکھا یہ تو سلطان محمود غزنوی ہے، یہ تو افغانستان کا اور ہندوستان کا فاتح، افغانستان کا وقت عزیز اور رجل عزیز بادشاہ، یہ تو سلطان مغول غزنوی ہے اور یہاں تھکا بنا ہوا ہے، یہاں لوگوں کو پانی پلا رہا ہے. کہا سلطان مغول غزنوی تو یہاں لوگوں کو پانی پلا رہا ہے. کہا ہاں بادشاہ ہوں گا تو غزنی میں ہوں گا، افغانستان میں ہوں گا، یہاں تو آقا کے غلاموں کا غلام بن کے آیا ہوں، یہاں بادشاہی کیا رکھنی ہے؟ تو اس لیے جو میرے آقا کے غلام ہو گئے، رب کہتا ہے وہاں لمحہ بعد ہم نے ان کی زندگیوں کو سنوار دیا، ہم نے ان کی حالتوں کو سنوار دیا اور ان کی حالتوں کو ایسا کر دیا کہ امی امور دنیا نے توفیق عطا فرما کر اور دنیا نے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد فرما کر ان کے گاموں کی اصلاح کر دی. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ایام حیات میں ان کی حفاظت فرما کر اور ان کے ان سے اشیاء کو دفع فرما کر، اشیاء کو دفع کر کے، گناہوں کو دور کر کے ان کی حالتوں کو سنوار کے رکھ دیا. سبحان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حج کرنے گئے، جب مکے کے قریب پہنچے تو لوگوں نے دیکھا کہ وادی نے آپ نے اپنا اونٹ روک لیا اور رونے لگے، اتنے روئے کہ آپ کی پیشانی اس اونٹ کے پلانے کے ہننے کو جا لگی. لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کہا لوگوں یہ وہ وادی تھی جہاں کبھی میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور جب میں کبھی غفلت میں سو جاتا، اونٹ ادھر ادھر ہو جاتے تو میرا باپ ہوتا اور اس کے ہاتھ کا توڑا ہوتا اور میری کمر ہوتی تھی، اور مجھے میرا باپ کہا کرتا تھا عمر تجھے اونٹ چرانے نہیں آئے، تو دنیا میں کیا کام کرے گا، تو اجد کا اجد رہے گا. تو عمر کہا کرتے تھے لوگوں مجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، نبی کے صدقے مجھے اللہ نے کائنات کا بادشاہ بنا دیا، میں رب کی رب کے شکر کے لیے رو نہیں تو کیوں کیا کروں، آج میرے حکم کے بغیر پوری دنیا میں کوئی آدمی ہلتا نہیں ہے، کیسے کسرا میرا نام سن کے کانپ رہے ہیں، میں وہی نہیں ہوں کہ جس کو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے، میں تو ایک اچھا چرواہا بھی نہیں تھا اور مجھے اللہ کے محبوب نے وقت کا خلیفہ بنا دیا، مجھے اللہ کے محبوب کے صدقے اللہ نے وقت کا امیر المومنین بنا دیا، آج کائنات میں عمر کا نام گونج رہا ہے، آج کائنات میں عمر فاروق کے نام سے کیسے کسرا کانپ رہے ہیں. یہ کس نبی کی دین ہے، یہ کس آقا کی دین ہے، یہ کس کے صدقے اللہ جل مجد کریم نے کرم نوازیاں فرمائی ہیں. تو اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرماتا ہر نے ان کی زندگیاں سنوار دی. وہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کہ جن کو کوئی خانے کعبے کا غلام چھونے نہیں دیتا تھا، حضرت اسود چھونے نہیں دیتا تھا، کہ لوگ کہتے تھے تو غلام ہے کالے رنگ کا ہے، ہمارے ساتھ طواف نہ کیا کر، ہمارے کپڑوں کے ساتھ تیرا جسم نہ لگ جائے. کیا یہ وہی بلال نہیں ہے کہ جب آقا نے فتح مکہ کیا تو کہا بلال کبھی لوگ تجھے خانے کعبے کا غلام نہیں چومنے دیتے تھے، حجے اسود نہیں چومنے دیتے تھے، بلال آج اس کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان دو، لوگوں کو پتا چلے کہ جس کعبے کے قریب کفار تجھے آنے نہیں دیتے تھے، آج نبی کے غلاموں کے قدموں کے نیچے وہ کعبہ ہے اور نبی کے غلام اس کعبے کے اوپر چڑھے ہوئے تھے. واسلہ بالہم اللہ فرماتا میں نے ان کی زندگیاں سنوار دیں جن کے دن رات غلاموں میں گزرتے تھے، بے ایمانیوں میں گزرتے تھے، چوری میں گزرتے تھے، شراب میں گزرتے تھے، زناؤں میں گزرتے تھے، وہ وقت کے ولی کامل بن گئے. وہ کئی ولی ولی تو کیا غوث کتب ابدال ولی سارے مل جائیں، ایک صحابی کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتے، اتنے اتنے بڑے لوگ جو جن کی زندگیاں گناہوں میں چور تھیں، میرے آقا کی نظر کرم ہوئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، رحمت ہی رحمت پھیل گئی اور گناہوں میں گرے ہوئے لوگوں کے ہادی بن گئے، جو خود گمراہ تھے وہ لوگوں کے ہادی بن گئے اور لوگوں کو بتانے لگے کہ اسلام کیا ہوتا ہے، دین کیا ہوتا ہے، اخلاق کیا ہوتا ہے. جن کے پاس کبھی اخلاق گزرا نہیں تھا وہ لوگ اخلاق کے پیکر بن گئے، اخلاق کے علمدار بن گئے، اور دنیا ان کے نقش قدم کو دیکھ کے آج بھی سلام کرتی ہے. وہ آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے بن گئے. کون جانتا تھا ان لوگوں کو، کئی کروڑوں لوگ آئے اور مٹ گئے، تاریخ میں کسی کا نام تک نہیں، لیکن جس نے ایک بھی مرتبہ میرے آقا کا دیدار کر لیا، اللہ جل مجد الکریم نے ان پر ایسی کرم نوازی کر دی کہ اللہ جل مجد الکریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ان لوگوں کو عزتوں کے حمالیہ بنا دیا، عزتیں عطا فرما دی، باصلاح بالاہم. اللہ کہتا ہے ہم نے ان کی زندگیاں سنوار دی، ان کی زندگیوں میں نکھار آ گیا، ان کی زندگیاں ایک صراط مستقیم سراپا صراط مستقیم بن گئی، ان کے اقوال دلیل کا درجہ اختیار کر گئے، ان کا بولنا دین بننے لگا اور ان کا روکنا اور ان کا منع کرنا بےمانی بننے لگا. یہ اللہ جل مجد الکریم کی عطائیں ہیں، یہ اللہ جل مجد الکریم نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے جو ہیں وہ صحابہ اکرام کو عطا فرما دی. واصلاح بالاہم، کہا ہم نے ان کی زندگیاں سنوار دی. ذالک بان الذین کفروا تباؤ، یہ اس لیے کہ کافر باطل کے پیرو ہوئے، تبا الباطل وان الذین آمنوا تباؤ الحق، اور ایمان والوں نے حق کی پیروی کی. میں رب ہے جو ان کے رب کی طرف سے حق آیا، قرآن یا آقا یا اسلام تینوں حق ہیں، جو ان پر ایمان لائے. کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اللہ لوگوں سے ان کے احوال یوں ہی بیان فرماتا ہے. اللہ تو یہ اللہ جل مجد الکریم کی کرم نوازیاں میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہیں. دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم ہمیں وہ سعادتیں عطا فرمائے جو اپنے محبوب کے ماننے والوں کو عطا فرمائی ہیں، ہمیں محبوب کو قرآن کو یوں ماننے کی توفیق عطا فرمائے جیسے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماننا. کیونکہ وقت کافی ہو جائے گا، انشاءاللہ بقیہ جو ہے وہ کل عرض کریں گے، تو ابھی انشاءاللہ ایک نصیحت ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سہیل بھائی تشریف لائیں. عجیب سہیل بھائی میرے پاس آصف بھائی تو نہیں ہیں، نا قاری صاحب ہیں، البتہ میرے پاس ایک بہت پیارے دوست عاجد صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ نعت شریف سنائیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. پھر سے اک روک اٹھی سور مدینہ دیکھا, زہر طوفان میں جب اپنا سفینہ دیکھا, اور عقل اس معجزہ عشق پہ حیران ہوئی, ان کے دربار میں جو مجھ سا کمینہ دیکھا, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیوں نہ ہو بہر لمحہ جست جو مدینے کی, کیوں نہ ہو بہر لمحہ جست جو مدینے کی, زندگی کا حاصل ہے آرزو مدینے کی, زندگی کا حاصل ہے آرزو مدینے کی, اور ہم مدینہ